گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، و ہمیشہ تر و تازہ خوشحال سا تھا محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات رنبنے جل انشاءاللہ شروع کی گی. یہ الاسطوہ میاش سن 2019 پتہ ستا پکراچے کی دو ہیدگل اسلامی ڈیٹا سنٹر مسان چوک کے مانے کی دو ہیدگل سرا اور پخیبر پختونخوا کے پجہنگیری کی دو مدینہ مسجد سر پخوا کے دو اسامہ سر ملاوی گی 0333 933 916 43 45 ریکارڈنگ سردار علی اتر فروز 0313 85 87. اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرت ما تحكم نذكرش بتشييد المساجد پپور تکولو د آبادی د مساجدو. علماء لیکلی تشیید ستوی رفع البناء و تطویله آبادی پور تکول بلا ضرورتا. نو تشید المسجد نمداد رف البنا دا و داغی اسی بی سوگ دول لی و ایما تد دی حکم نده کڑی شوی ما تا حکم نده کڑی شوی دی جماعتنو پا بلندو لبان دی او دی پا خیست کولو مزین کولو بان دی. قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائلی لتزخرفنها کما زخرفت الیہود والنسوارا خام خاتاس جماعتون بمزین کوئی لکا یہود و نسوارا و چخ پلی عبادت خانی کڑیوی. رواہ ابو داود. نگوره یو د مسجد مضبوطول دی یو دا آغی دا نشکو نقشو نگار دی نو دا جماعت نقشو نگار نده پکار چی دا سروز و روبو ورکه رنگونا ورطا ورکه دې ترنګونو ورکه ا دې سره قسمه قسم کارونه کې او زموږ دی علماي کرام داسې فرمایلي چې بعد شه د جماعت د مضبوطوالي نه ای اباز داسې تزین او نقش او نگار دې چې د مسکون کی توجه د مزنه د نقش و نگار طرف لزی او دا غزړل مزره مشهور کای دا په اتفاق باندې ناروا او مکروه ده. او کشری دا تزین او د دې دا نقش و نگار د ریا او د فخر په وجه بیا خنور مکروه ده. البته په جماعت کی چونه کول یا د خلکو د کورونو ناغه خکل جوړول مضبوط چې د خلکو په زړونو کې د دې فضیلت راشده صحیح او درست دی او مکروه نه دی. لکه عثمان رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې مسجد نبوي د سره نه تعمیر کو توسیع پکې وکړو پچت کې د ساج لرګیو لګول دا پاغه وخت کې اوسم د ټولو نه قیمتي لرګې دي. او داغي دیوارونو کې خکلي خکلي کاڼي و لګول. الله علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. لګور تزیین محض چې محض مخایسته کول د مقصد دی دا مقصود نه دی ها که د جمعات مضبوطواله او د تعظیم په خاطر شنو اجازه ته وانا نسین دانس رضی الله تعالی عنہ روایت ده نو مختلف رنگونه ورکول چاهي کې د خلکو توجه بدلیږي د دې شریعت اجازه نه ورکړي. او یو فقها یو مسله لیکلې و اذا عام خلکو د فند پیسي وقف شي د پاره و اذا جمعات کې مدرسه کې ولګو پدی بابس کارونه نه کې پدی وس نه کې بس کارونه باندې کې او که څوک په خپل پیسو کوي نو بیا ګناهګار نه. عام فند بس عام فند جمعات په فائدہ کې بلګي زنه رنگ ګور داسي لکه اوس باز داسي د غروتی لکه مونږ د مسجد له چونی په ځای د غور کونو چونه کال پس بیا کول غواړي اداره غرزي کې داسي شي چې دا اوس ټول لور کې دا دیوارونه په مضبوط شي یا یو سره وایي چې بیا بیا خو چونه او د جمعاتونو په دغه کېږي ادی باندې ماربل لګي نو دا د مضبوطوالي د وجه نه دی هک د زینت د وجه نه سوکای نو دا خبره خنه ده. دا انس رضی الله عنه نو روایت دی فرمای او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی من اشراط الساعت دا علاماتو نخود قیامت ندام دی ایتباہ الناس فی المساجد چه خلق بفخر کئی پتزین او نقش و نگار دا جماعتونو کی نور پکی ندین ستا نا پکی سپریزی دین لا او بس جماعت دی مناری دی کسما کسم نقش و نگار دی. رواہ ابو داود و النسائی و الدارمی و ابن ماجا رحمهم الله. نیو بل سر بیسوی مقابلی بی اد جماعتونو پا جوڑولو کی بفخر کئی انور دا بادولو کوشش بینی لکه اس پا دی باد دیونو کی مساجد دی دا تبلیغ والا جماعتونو چلار شی نو دا سی خیست جماعتونو پا دمونگ پا علاقہ کی نیست سمجھ جل پنجاب او سن پا علاقہ کی دی خواهی کنه مامی شاڑ پرو تی پا کی دوڑ پرتیوی دی جلار شیل صفا کی. وانهو دانس رضی اللہ عنہ روایت تی قال فرمائی دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی عرزت علی اجور امتی پیش کریشل پمابانی. پاجوی کی دیشی دا پلیلۃ المعراج کیو یا پبل وخت کیو پیش کرشل پما جرن د امت زما ثواب دا مرون دا وی حت القضا تا یخرجها الرجل من المسجد وی قضات بوزن حسوات له دا خسنی ته وی جسترګ کی پروزی خاور شوا حسن شو خیر شو ابیا دا هر غشی بارک استعمالی کی چکور کی واقعی شگر که لگوی دیده که معمولی غنت شیده چی مسلمانانو لتکلیف ورکی حسن پروت ده سخیر پروت ده تردی چی اغا حسن ده معمولی غنت سگیت ده یو خورجو هر رجلو من المسجدی اور آبار کی دیل ریو سڑے د جماعت نا دام یو نیک عمل لے دام را بانی پیش کریشو و عرزت علی دنوب امتی پیش کریشو الپما گناہون دو امت زما فلم ار ذنبن همین کت گناہ اعزو ما دیر لیا من صورت من القرآن دی او صورت دی قرآن نو آیت نیاد و آیاتنا او تیہا رجلن چی داور کرشوی او سڑیتا دی قرآن حافظ دی عالم نی ثم نسیہا ابی داہیر کو هیر کو نسیان ترک تم وی ترک د دې عمدنو کو تر دې چې نسیان ته خبر ورسېدا رواه ترمذی او ابو داود امام ترمذی دا حدیث په فضائل القرآن کې ذکر کړي امام ابو داود په صلات کې او سکوت یې کړي امام ترمذی وی ما د دې حدیث مذاکره د محمد ابن اسماعیل البخاری رحم الله سره وکا ناغی و نپیجندو اپدی کی اور راوی د متولب ابن عبد الله وی د سما د انس رضی الله نو د نور صحابه نو ثابت نه را ادي سند کې نورم راویان دی لکه عبد المجید ابن عبد العزیز ابن ابي رواد الازدی دکې علماء او کلام کړي اباظ علماء او توثیقم کړي امام احمد امام ابو داود حافظ ابن حجر رحم الله وی په بلوغ المرام کې وی وصححه ابن خزیمہ نہ حدیث بعض علماء ضعیف ګرځولے ا بعض علماء د دې صحت طرف ته لاړ دي بعض علماء سه طرف ته لاړ دي د حدیث د صحت طرف ته لاړ دي لکه علامہ البانی په تعلیق د مشکات کې د حدیث بارک وی ورواه الترمذي وضعفه تبعا للبخاري او دی وی علت ده انقطاع ده پکې حدیث کې انقطاع ده په دوو ځایونو کې نو د امام البانی په نسبانم دا حدیث سده ضعیف ده بعض نور علماو لکه ابن خزیمہ د دې تصحیح کړي اداغه کوم راوی باندې کلام دی لدا بازی توثیق فرمایلی دی رواه ابو داود رواه ترمذی او ابو داود د دې حدیث روایت کړي دی امام ترمذی او امام ابو داود رحمهم الله دا حدیث دی دمره علماء کرامو ذکر کړی دی اباظ علماء کرامو په حدیث کې سندی کلام کړي وعن بریدہ د بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے ورواہ ابن ماجہ عن سہل ابن سعد و آنس رضی اللہ عنہما اے ابن ماجہ د سہل ابن سعد نہ حدیث ذکر کرے ابن خزیمم پا صحیح کی ذکر کرے امام حاکم مواوی سیون الاشرت الشیخین حباز علماء وی اسناده حسن وان نبی سعی وان بریدا خبر دی حدیث سرنو بھائی مگا بل حدیث تلاڑو ہاں تاسو سنوي وان بريده د بريده رضی الله عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی بشیر المشائین زیر ورکتلن کوتا چې ډېر ډېر زی او داتلل عادت ده فی الظلم پتیروکی للمساجد جمعتنو تا ظلم جمع و دو ظلمتن دشپی پتیاروکی جمعتنو تزی لکا گرماس خطن تیار دا سبا تیار دا بن نور تام یوم القیامة پیو نور تام مسرا پرزد قیامت الله بد دی تیارو د تلو د وجن دی ته او پورا رڼا ور کوي پرز د قیامت لکه الله قران کې وي نور هم یې صاحب نه دی مو به معنی یقولون ربنا اتمم لنا نورنا رواه ترمذی او ابو داود رحمهم الله ورواه ابن ماجه عن سال ابن سعد و انس رضی اللہ تعالی عنہما وګوره څومره لوی بشارت شو چې مسلمان په تیار کې ماخام ماسخوتن سبا جمعه تزي وای د دې تیارو په بدل کې ورته دی او نور ته مزهر ورکا ای زما حبیبا وا نبی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایي دا ريتم الرجل كل شوغري او سړي تعهد المسجد چې دې خدمت کوي ابادول کوي د جمعات هي اقامت الصلاه د جمع اهتمام کوي داغي عمارت جوړي صورتن او مانن اپا ترمیزی کی لفظ دے یتعاہدو پزے یعتادو راغلے جمعات عادت تے جمعات لازم نیولیزی و رازی ورتا کلچ موکتو یو سڑے یتعاہدو المسجد چداغ جمعات تتلات لعادت دے او دے دے جمعات تبادول کئی دے خادم نے فشهدوا له بالإيمان نو گواہیو کید د پار د ایمان فإن الله یقول بشک الله فرمای انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و بشک بعد وی جمعتون د الله غسو ایمان وروڑے پ الله او پر جرستنئی اگر تعمیر د مسجد سے توئی اے د سر ندی جوړ کو ابای یا جوړ خو پکې دسو کو ترمیم دیو کو یا جمعه جوړ دے خو خوشه پروت دے نتا جابات کو په عبادت او په دروس سرا وګوره پابادولو کی دام رازی جارو دی کو صفا دی کو او درنا تنظیم نو پای کی دیواو بلفونه دی بلکل دا ټول عبادت دی دیو جنا شکر وباسایې تاسو شپه او ورځ جمعه کې ناشې دا طلبا او طالبات سار نماخام پوری اباز خوډوزی نه جمعه ته عبادت کړي دا دی ایمان نه ځکرا دا سړې سمانی غنه دې خودکانم کولې شي اباز دکانداران درځي سونه او زرګونه روپۍ ګټي او خلک ګوډونه کوي په منونو فصلونه کیږي خدا د دې جمعات نیولې معلومیږي دا چې دې سپتم ده دا د دې ایمان نه خره کچره دې ایمان نه و اخرت نه منلې نو په جمعات کې دې شپه او ورځ سکه نو یې کله چې مو یو سره یو کتو چې د عادت د مسجد ده گواشي د دې ایمان گواهی وکړي ځکه الله وی جوړوي جمعه ثنا د الله باد هي عبادت المؤید په لور اصل بادور ګوره په دین دی. د پیغمبر علیه السلام جمعات په ظاهری د چتو دیوار باندې آباد نو سفرو باران چې بلکتی شروع راسه سي دوبا خو په عبادت او آباد دیو جن علماء وای وای جمعات کا چاو خو عبادت کوون کی پکې پاخو او اس مساجد پاخې دی خو عبادت کوون کی کچا شول نو مساله روانه شو که سم شو مساله والا سمیږي کی جمعات دی په لور سفرم دی خو چې عبادت کوون کی پاخو وی بهر حال ګور سوق چې الله کور کیره جارو کوي د دې په خدمت کې دی دی فکر کړي او دې سره ورو تړلې وای گواشه چې دا سره مومن دی وګوره کې سره وای جوړول نه شم نو په عبادت خو عبادتونه شي کنه په دروس باندې په جارو کول باندې په روخانه کول باندې رواه الترمذی و ابن ماجه و الدارمی رحمهم الله دینور ملکونو ګور زینورو زینو کې دایو طریقې خاص کر عربو کې دی پنجاب کې چې باج مالدارا نارینا او زنانا پورا حلقه چلای تاسو کوم مدینی منورې نه لاړای دلتا په هر مسجد کې د حفظ حلقي وي دای سره لیکلي چې دا د فلانی په خرچا دا د فلانی په خرچا روغ روغ حلقي چلای سمو دې پښتنو کې دا شی نشته دای په دې اعتبار بالکل بے انتها کمزوري دي په دې پنجاب او کراچي کې دا شی خلک شي جوی وي دا شی به وای بز چلو یو یو کشفی هغه د رشینو له تنخواګانې ورکړي وعن عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ دیدی کنیا و ابو صائب دی دیار لسو کسانو نپس دی اسلام روڑے او دو حجرتو نیکڑی او دی بدر تم حاضر و موجودو ادب جاہلیت کم شراب پزان حرام کڑیو او دیر عبادت کون کیو دفوزلاو صحابو ندے وهو اول من مات بالمدينه من المهاجرين د مهاجرینو کې اول سړی په مدینه کې دی وفات ته په شعبان کې دیرش میاشتې بس د هجرت شوی اکاله چې غسل ورکړې شو کفن ولا واچولې شو نو دا اللہ حبیب دا پا دی تندیخ کلم کو دا دا دی اولوی فضیلت تے اچھے دفن شو نو دا اللہ حبیب نعم السلف ہوا لنا دا دیر خمخ کتلون کے منگ دا پارا دے دا اولنے شخص دے چی پا بقیع العرقت کی دا مہاجرینو نا دفن شوے دے او د الله حبیب د قبر د سر سره یو کانه کې خوې دی په لګورای صحابي ته ویراواله ناغر او چت نکړې شو نو د الله حبیب ورته مټه واله صحابي چې حدیث بیانې وې ته به چې د پیغمبر علیه السلام غصبینو مټو لګور او هغه کانه رو چت کو د قبر سر سره کې هو وی هاذا قبر فرتنا دا قبر زموږ د مخ کې تلون کې دی دې سره به نور رشتہ دار دفن کوم دیو جن علماء لیکلی د نخې د پاره یو کانه په کار دی موږ ول دوه ټومبو ته د دې دیم د پاره څه دلیل وګورای اوای څه پوښې په خبره باندې ها دوه کانه موږ کیدو کرا نو یو له دلیل د علماء پیدا کو د دویم د څه ته ولټاو ها د نخې د پاره په دې ونومونه موږ هم نلیکي قال يا رسول الله د فرمایلی د الله رسول اذلنا في الاختصاد د الله د ير يغ انتها مونږ ته اجازه تو کا چې ځان خشي کو او بالکل شهوت لریش ځکه مونږ په غزاګانې کیو او په غزا کې خو بیبي سری سره نه دا خبره په مونږ سختيږي اجازه ته کچې بس دا شې د سره شاوت او ختم کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سمنا من خسوا ولختسوا ندې زمونږ نه من خسوا چا چې بل خسي کو ولخت سوا او ناغسوک چیزان خسکو دوار کارون حرام دی اپا دی مانا کی ویدام دی دا سی دوائی دی بل چالا ورکا چی بس داغا دی خسکو یا پا خپل دی دا سی دوائیو خورا چیزان دی د خواهشاتو نبی غمکو نداش حرام او ناروا دی وی انا خسوا امتی یسویا زما د امت خسیواله روجینی ولدی نوډری روجینی سی دا خواهشات ماتای ادا د شهوت zarar ختمای لکه مخیر تباب النکاح کی تیر شو یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج اے د زوانانو ډلې د چا چې وسویرو نکاو کوي ومن لم یستطیع فعلیه بالصوم ا د چا چې د واده وسنیشتنو د دې روجی نیسی دا د دې د پاره یو قسمه خسیواله ده فقال ذلی فی السیاحه ود الله حبیب مال اجازه تو کا سیاحت کې اے دا خلق گرزی سیلونا کئی وی دی خار للاڑم او دی خار للاڑم قال ان سیاحت امتی الجهاد فی سبیل اللہ وی زماد امت سیاحت آغد اللہ لارکی دو کفار سر جهاد دے فقال ایذلی فی الترہب مال اجازتو کا پتعبد کی جب زان لعڑخ ریم دا خلکو نچرتو تختم ادا غر پسر کیم یا چت پیو غار کیم للک رحبان دا نسواراو چکی فقال ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاة وی زماد امت رحبانیت سدے اغپ مساجدو کی ناستدا د موز انتظار دی ګوره ځان د اړخ لکړې بازار کې څوک قسم غوړي څوک دروغ وای څوک په خوځو سودا خرڅای څوک نظر غلط استعمالي اته ناشته یک ثوې نه نو به عبادت ته اکلا سوي را وای تی په لګوره رورو نه لانو خبره ده ته جمعات کې ناشته ملائک درته دعاګانې کوي درې اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه نو دا ګور رهبانیت د دې امت په جماعتونو کې ناستا د مص په انتظار باندې رواه فی شرح السنه وان عبدالرحمن ابن عائش دا عبدالرحمن ابن عائش نه روایت ده ابن حبان وی چې د دد پارا صحبت دی ناوی دا صحابی دی او ابن سکنم وی چې د دد پارا صحبت دی او محمد ابن سعد امام بخاری ابو زرعا زیتول دے پا صحابو کی ذکر کرے رضی اللہ عنہ او ابو حاتم الرازی وی چدالو امام دے دے علم حدیث وی اخطأ من قال له صحبا وی سوک چوی جد دے صحبت دے دے سشوے دے خطا شوے ابن خزیمہ و امام ترمذی وای د الله د حبیب نصاوری دلی ندی امام بخاری و یو حدیث دی خو پائے کې علما او استراب دی اپا تہذیب التہذیب کې علامہ حافظ ابن حجر و ای رحمه الله و ای د په صحبت کې اختلاف دی قال نے فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی رأیت ربی عز وجل فی احسن سورۃ و ایما قتل و رب عز وجل په خایسته صورت کې و ایدا د خوب خبره ده رسول الله صلی الله علیه و سلم په خوب کې لیدل کړیو لکه ترمذی کې ابن عباس رضی الله عنهما حدیث ته اتانی الليل ربي تبارك وتعالى في احسن سوره د شپې خوب لیدل امام ابن کثیر وای او هو حدیث المنام المشهور ومن جعله يقظه فقد غلط سوی دا حدیث د خوب د په خوب کې پیغمبر علیه السلام خپل رب کتلې کما یلیق بشانه سوک چې وای دا د ویخلی دلونو دی غلط شوه دیو جن امام داریمی په باب تړلې باب رؤیت رب تعالی فی النوم دا حدیث ذکر کړي سپوشوی امام داریمی باب تړلې باب رؤیت رب تعالی فی النوم لګوره اشکال حدیث کې نشته زکا لیدون کې په خوب کې کلا غیر متشکل د شکل کی ویني او متشکل بغیر د شکل لویني وګوره سلف وای چې دا لیدل دا سیدی من غیر تکیف ولا تشبیه ولا تعطیل پس مونږ په ایمان دې چې پیغمبر خپل رب په خوب کې لیدل څنګه لیدل چې د الله د شان عالیه سره خایيږي او ګور په دې خبره کچره بل فرض او تقدیر دا د ویخي لیدل شي نو بیا سلف وای کما یلیق بشانه خبره ده لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر قال او ی الله رب العزت فرمایلی زمار فیما یختصم الملأ العلا سبارکی جنگیگی او بحث مباحثی کئی یختصمو پا مانا دی یا بحثو دی بحث کئی ملائی آلان مراد ملائک مقربون دی قلتو انت اعلم ماوی اللہ تخپوئی گی قال اللہ حبیب وی فوضع کفه بین کتفیم نویخه و رب زما خپل کف کمایلی کو بشانه بینا کتفیا بینا کتفیا پمندو گو زما کی فوجدت بردها ما مندرو یخوال دیدی بینا ثدیئی آئید خپلو سنو پمنس کی دملا اغا یخوال دی بل طرف لسده محسوس میکو اودام لاس کې خودل او د الله لاس کما یلیق بشانی هېره ازمږه پیمان دې بغیر د کیفیت او تشبینا او بغیر د تعطیل نا فالم تما فی السماوات والارض نزپو اشم پاغس چې پاسمانو نوز مکو کړي وردا هغه دلایل دي چې قبوریین د پیغمبر د علم غیب د پاره خاص کر زمون په دې دور او ملک دا خبره پیش کړي او ای پیغمبر په ما کان او په ما یکون الی یوم القیامه پوری پویږي. ځکه لفظ ما راغله فعلمت ما فی السماوات والارض او ما من د عادات د عموم ندی. وجد استدلال دی پوښوي کنه دی وای ما په حدیث کې د عموم او استغراق د پاره ده نو فتعم جميع الممكنات من الموجودات والمعدومات وزوات العقول وغيرها. نداد آغی استدلال ندی پا لگو رئی ویمیشا دا باطل پرستو استدلال پا عموماتو او پا مطلقاتو بانی دا عقیداو نظریه دا دوی دا مخالف دا دا اقل او دا نقلنا ادا نصوص سریحونا دا کتاب اللہ او دا سنت رسول دا تصریحاتونا او د سلف صالحین او د تصریحاتنا ا د فقها او د مذاهب اربعونا. او ګره دا استدلال د دوی باطل لے. یو خو لفظ ما په اصل وضع کې د غیر ذوی العقول د پاره پنځ د محققینو اگر شدا د ذوی العقول د پاره مرازی او کوم علما چې وایي چې دا زوی له قول د پاره راضي چې دا اکثر علما د اصول دي نه یې تصریح کړي چې دا شامل د صفات او من يعقل فقط لا زواتهم صفات د هغه من يعقل او تن زوات او تا. او د لفظ ما مون قران شریف کی تفسیر کو کنه چې کله لفظ ما راغلی خدا د سیاق او سباق مطابق وی دا په خپل عموم باندې نه وی ورنه کوم داوال نګره بیا خو په کار شهر انسان علی ملغیب شي وی علم الانسان ما لم يعلم لفظ ما راغله سراغلی دګور دې دې کې ما د عموم او د استغراق د پاره نه ده ځکه د قران او د سنت په صریح نصوص دا خبره ثابته شوی چې د پیغمبر عالم الغیب نه ده. الله سوره توبه کې وای وای مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ور پیغمبر ته وای ته نه پیژنې. دارنګ دوی و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له پیغمبر سره د شعر شاعری علم نو او قران کې وای قل انما علمها عند ربي و اذ قیامت علم زما د رب سره نه. او دا الله حبیب فرمایلی و انتم علم بامور دنیاکم تیر شو دلکنه وی تاسو تعبیر د کجورو مکوې میوه کمو شو وی انتم عالم بی امور دنیاکم. اوز در له حدیث تیر شو چه انک لا تدری ما احدثو بعدک وی او جمع کی منگ تفسیر رکو ہے وی تالا پتنی شیطان رستو دیس سپیدا کنیو. او حدیث د شفاعت کرا روان دیل اللہ حبیب وی زبا اللہ لپسج دا پریوزم او احمده بمحامدا لا اقدر عليه الان زبد الله دا سه حمد نوام چې اوس ما ته معلوم ندي هغه وخت سره به الله ما ته الهام کی. ندی نشي بیا نور لار خطا شي و وی دی آیاتونو کی نفی دی علم عیب ذاتی دا ند وحبی دا دا یو تحکم محض دی او یو دعوه دا چی پدیس دلیل نشتا ایلاوی ولا یحیطون بشیئن من علمه چتوی چې دا وهبی علم غیب دینل تسوی ولا یحیطون بشیئن من علمه وما یعلم جنود ربک الا هو دا یو باطل عقیده دا اور چې ګوره حدیث ته نو مرسل دی او سند صحیح دی اته سویلو چې حدیث مرسل ارسطو علماء لیکلي چې دا حدیث مرسل دی بلکې معضل دی اته سو اوریدل چې د عبدالرحمن بارک دی د صحبت بارک اختلاف دی وَتَلَاوَ دَايَاتِ وَلُسْتُ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دارنګي خودنی مونږه ابراهيم عليه السلام تا ملکوت د مبالغي سي غدا د ملکنا زيادت د تا او د واو د مبالغي د پاره عجائب او دلائل د وحدانيت د اسمانونو د زمکو وليكون من الموقنين او دې د پاره چې شي د دې یقین کون کونا رواه الدارمیو په کتاب الرویا کې دا ذکر کړي او دا حدیث ابن خزیمه هم ذکر کړي امام بغوی او ابن سکن هم ذکر کړي ابو نعیم هم ذکر کړي اپدی اسانیدو کی تسرید پسماد عبدالرحمن د نبی علیہ السلام نا ادل تو مرسل دیبان اطلاق د مرسلو کو سره چې دی کی اوی ماوری دلی دی زکه وجه داو چې د په صحبت کې اختلاف وې تاسو وې نو که صحابی شو قسما ثابته کنی نبیا مرسل حدیث شو او راجح خبر ادا دا چې کده صحابی بشي خود پیغمبر نه اوریدلی نه دي ولید ترمذی نحوه عنه او امام ترمذی د پارم په تفسیر د سوره سواد کې داسې حدیث ده وعن ابن عباس و معاذ ابن جبل او دی ابن عباس رضی اللہ عنہم آنا هم روایت دے دا معاذ ابن جبل نوزاد فی او پاغی کی دال فازم سیوا کری دی امام ترمیزی وزادا یا ترمیزی فی ہی پدی حدیث کی قال اللہ ویلی ویزما حبیبا هل تدری آیا تا تا پتدا فیما یختصم الملولالا سبارک باسونا کئی غم مقربین ملائک قلتو نعم ما ویاو فی الکفاراتی دیداغ عمالو بارک خبر کئی چیا گناہونا ماف کئی والکفارات والمکس فی المساجد کفارات سری وخت رول دی په مساجدو کې بعد الصلوات پس د منځونو نه اده بل مس په انتظارې هه دا خود بل اوس په خلکو پیریان راځي او ازغی په والای چې په جماعت کې لیکنی کده غشان نه را پس راضی اتی اختقال ته غړای کی ګوري تبه لکه مسجد کې و خرابېږي نو بالکل د جمع ټیم لراشه کله مخ کراغه امام تنگای اچي موضوع شو نو نه ذکر شته نه دعا شه بسو تختې دو والمشي على الاقدام او تلل په قدمونو پیدل للجماعات جماعات تا و ابلاغ الوضو في المكاره اپورا او د سکول في المكاره جما د مکره وا اے چکل سړی باندې تکلیف دے او یخنی دا یا بیمار دے یا وبگرانی دی او د خی گرانی او بو اغست او د شوکو پیسی ور سروي فمن فعل ذلك چاچ داسو کل عاش بخير جوان بطیر کی پا خیر و ماتا بخیر او ما وفات بشی پا خیر سرا وکان من خطویعتی ہی دے بشی دخپلو گناہنونا تا سپاک که یوم ولدت ہو امہو لکا پا کمرس چی دل رپاغی کی مورد دزی گولے وقالا او فرمائلی رب کریم ازما حبیب ایرا صلیتا کل چی تموزو کی فقل نو فرمایا اللهم انی اسلک فعل الخیرات الله سوال درنکم د کولو د نیکو کارونو وترک المنکرات او د پری حدود ناروا او حب المساکین او د محبت د مسکینانو و اذا اردت بعبادک فتنه اکل شی را دل د خپل بندگان مبارک د سفتنی د عذاب یاد سو گمراه او بی دی نه فقبزنی لیکا غیر مفتون نو ما واخلی زانتا غیر مفتون غیر دوالن و غیر معاقب چې ما ته عذاب نی را کړی شوی او ز گمراهنی قالا والدرجات نبی علیہ السلام و یو درجات سری اے جپاغی درجات بلندی افشاء السلام سلام خورول کسوک پی جنی کنا سلام پی اچو و اطعام التوام او دا اللہ درزا دا پارتوام ورکول و الصلاة باللیل و الناس نیام تشبیع منزونا کے خلقو دری و لفظ هذا الحدیث کما فی المصابیح لم اجد هو نمد مندله دا عبد الرحمن الا في شرح السنه مگر په شرح السنه کې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد اله واصحابه اجمعين.